Heeft uw auto schade of een klein deukje? Laat het vakkundig herstellen door autoschadebedrijf M. Boots uit Hem. Autorestauratie, autospuiten en autoschade. Ook regelen wij de schade met de schade-expert. Verder kunt u bij ons terecht voor onze unieke autobodembescherming en de Wix ML-behandeling, waarvoor wij 6 jaar garantie geven op roest van binnenuit. M. Boots, autoschade en spuitbedrijf in Hem. Is uw autoruit gesneuveld? Deze wordt door ons vernieuwd, snel en vakkundig. Autoschade en spuitbedrijf M. Boots. Industrieterrein Zuiderkoggeweg in Hem. Telefoon 022 84 24 66.